ॐ साईनाथाय नमः ॐ साईनाथाय नमः ॐ साईनाथाय नमः ॐ साईनाथाय नमः ॐ साईनाथाय नमः मैं था अज्ञानी बालक मैं था अज्ञानी बालक मैं था अज्ञानी बालक साईं बन गया मेरा पालक साईं बन गया मेरा पालक साईं बन गया मेरा पालक मैं था अज्ञानी बालक मैं था अज्ञानी बालक मैं था अज्ञानी बालक सद्गुरु से लिया अनुग्रह हुए प्रसन्न सभी नवग्रह सद्गुरु से लिया अनुग्रह हुए प्रसन्न सभी नवग्रह मैं था अज्ञानी बालक मैं था अज्ञानी बालक मैं था अज्ञानी बालक सद्गुरु ने किया उपदेश जन सेवा का आदेश सद्गुरु ने किया उपदेश जन सेवा का आदेश जब से मिली साई चरणों में जगा जब से मिली साई चरणों में जगा खिली जिंदगी जैसी नई सुबह खिली जिंदगी जैसी नई सुबह मैं था अज्ञानी बालक मैं था अज्ञानी बालक मैं था अज्ञानी बालक Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Sai Sham, Sai Ram.